بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد وراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد، دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، مخکی نشست کی مونږ د لوی الله تبارک و تعالی په خاص فضل و توفیق د مولا هبت الله په مشرۍ او سرپرستۍ کې د دې قوم د نړۍ د جمله کفارو سره د صلح په نوم د دې ذلیلې تسلیمۍ په وجه د واقع شوي نواقضو څخه په دې ناقض د دوی چې د نړۍ د جمله کفارو سره ولا او دوستی ده، دې باندې مبحث شروع کړی و چې د رد بعض دلایل ورباندې هغې نشست کې بیان شو. اوس راځو او په توفیق د لوی الله تبارک و تعالی په دې نشست کې د دوی په دې ناقض د رد پاتې نور دلایل ذکر کوو. نو بل هغه دلیل چې د الله له کتاب نه د طالبانو دغه کار کفر ثابتوي، هغه د سورة التوبه درویشتم نمبر آیات کریمه دی چې الله تبارک و تعالی پکې خپلو منونکو بندگانو ته خطاب کوي، فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. عزتمندو مسلمانانو، دا هم یو د هغو آیاتونو کریمو څخه دی چې الله تبارک و تعالی پکې د ایمان والا د خپلو پلرونو او ورونو څخه د دوستۍ نه منع کړي دي چې کله هغوی کفر ته په ایمان ترجیح او غوروالی ورکړی وي. نو الله تبارک و تعالی فرمایي: که تاسو نه ای مؤمنانو چا هم د دوی سره دوستی وکړه اگر که دا ستاسو پلرونه ورونه ولی نه وي، نو دغه خلق ظالمان دي. دلته د دې په تفسیر کې قرطبی رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنهما څخه نقل کړي چې هغه فرمایي: هو مشرک مثلهم لان من رضی بالشرک فهو مشرک. هغه فرمایي وي چې دغه دوستی کوونکی د مشرک پلار او ورور سره، دا هم د دوی په شان مشرک دی، ځکه چې څوک په شرک باندې راضي شو نو دا هم مشرک شو. نو د ابن عباس رضی الله عنهما د دې فتوی او تفسیر نه هم دا معلومه شوه چې دوستی دا د دوست په دین او عقیده باندې رضا لرل دي. نو چې څوک مثلا د کوم کافر سره دوستی شروع کړي، نو دا د هغه په کفر رضا لرل شو. نو اوس د مولا هبت الله او د وطني جمله طالبانو د مشرانو کشرانو حال تاسو اندازه کوي چې د روافظو سره دوستی څومره نړیوال حیثیت لري. نو دا د هغوی په جمله کفري، شرکي او ګنده معتقداتو رضا لرل شو او کنه. دغه ډول د روس سره دوستی د روس په صلیبي دین او معتقداتو رضا لرل شو او کنه. د امریکې سره، د برتانیې سره، د چین سره، سبحان الله، اخر د ځمکې په سر هغه کوم کافر او مرتد دی چې مولا هبت الله او طالبان ورته دوست نه وایي. نو آیا دا د دوی د دې جمله کفري او مرتدو دولتونو په ادیانو معتقداتو د رضا لرلو دلیل شو او کنه؟ ځکه یاد آیات کریمه د هغه چا باره کې نازل شوی و چې هغه به هجرت نه کاوه او مشرکانو سره به مکه کې اوسېده چې مکه دغه وخت دارالکفر و. نو د دوی مهاجرو زامنو او ورونو ته الله تبارک و تعالی دا حکم وکړ چې د دوی سره دوستی و نه کړی، ځکه د دوی سره دوستی دا د دوی په کفر رضا لرل دي. لکه دا تفسیر د ابن عباس رضی الله عنهما دی چې موږ مخکې د قرطبی رحمه الله په حوالی سره ذکر کړ. نو چې کافر پلار او کافر ورور سره دوستی کفر ګرځي، نو اوس چې د نړۍ جمله کفار چې نسبی قرابت هم ورسره نشته او یو سړی راولګي او هغوی دوستان نیسي، هغه ته څنګه په کوم دلیل مسلمان ویلی شي؟ د دې نه بعد راځو بل دلیل ته. الله تبارک و تعالی په سورة المائده و 50 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. دلته هم خو ګوري الله سبحانه و تعالی مؤمنانو ته خطاب کوي چې ګوره دغه جمله کفار او اهل کتاب ټول دوی ستاسو دین پورې خنداګانې شروع کړي دي، کفار ستاسو دین په ټوکو نیولی دی، هغې پسې ملنډې وهي، نو دوی سره ګوره دوستانې مه کوئ. نو د الله نه ویریږي او دوی دوستان منیسي کچر د تاسو مؤمنان یی. دا شو د الله تبارک و تعالی حکم چې واضح او ښکاره دی، خو د دې برعکس تاسو نن د ملاحبت الله او د وطنی جمله طالبانو حال ګوري چې د الله سبحانه و تعالی د امر خلاف داده د هم دوی سره دوستانی شروع کړی دی. هم دا موجوده کفری ملتونه دي چې نن د ملاحبت الله او د جمله وطنی امارت دوستان دي چې اسلام ته بار بار ښه واضح سرطان یعنی کینسر مرض ویلي. هم دې کفارو قرآن عظیم الشان په رسمي او دولتي توګه په سویډان کې په اور وسوځولو. د دې توهینې وکه خو ملاحبت الله او وطنی امارت دوستی او ورورولي شرعي سیاست ګڼي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار ګستاخی او توهینونه یې ښه په جرأت سره وکړل. د هندوستان د مشرک حکومت دغه مضموم او ناوله ارتکاب د چا نه پټ دی، خو د طالب جان په دې پخه دوستۍ هیڅ اثر ونه کړی شو. دا دی د چین په ناپاکه خاوره د هغه هوټل ویډیو کلیپ هم ښکاره نشر شو چې کلمه طیبه او د قرآن آیاتونه او اسماء حسنا د الله تبارک و تعالی په فرش لیکلی او د پاسه اوربانې ناسته او ګرځېدل کوي، خو د امیر خان متاقی او د اخرس الناس ملا برادلی سنگل جنگیان خې ګرمې او درس کې روانې دي ورسره، او د دې سره سره لاشی جین پینګ ته عمده چنغوزی بیل ډالۍ کوي. لا حول ولا قوه الا بالله. نګورې عزتمندو، الله تبارک و تعالی فرمای دوی کفار دي، دوی ستاسو په دین پورې ټوقی کوي، دوی ستاسو دین لوبې ګڼلی دي، دوی سره دوستی مکوئ که چرته ایمان لرونکي. خو د نړۍ د جمله مرتدو حکمرانانو غوندې نن صوفي ملاحبت او د هغه د امارت ټول داړه ماران د رب د دې صریح حکم برعکس او خلاف د دوی سره دوستی اعلان کړی ده. خیر دی که هغوی د رب دین نړوي، هغې پسې خاندي، د هغې توهین کوي، هغه ټوقی او لوبې ګڼي، او چې د دوی ورسره دوستی او سنگل جنگی برقراروي. لا حول ولا قوه الا بالله. یاد آیات کریمه نه دغه ډول دوستی باندې د کفر استدلال هم لکه د نورو تیر شو آیاتونو غوندې بیخي واضح دی چې مزید تفصیل او تفسیر ته هیڅ ضرورت نه محسوسیږي. خو یو قول به د علامه خازن رحمه الله هم ذکر کړو. موصوف د یاد آیات کریمه په تفسیر کې په تفسیر خازن دویم جز و 55 صفحه کې فرمایي: والمعنى أن أهل الكتاب والكفار اتخذوا دينكم يا معشر المؤمنين هزوا وسخرية فلا تتخذوهم أنتم أولياء وأنصارا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يعني مؤمنين حقا لأن المؤمن يأبى موالاة أعداء الله عز وجل. أو معنى ودادة چه بيشك أهل كتاب وكفار دوي ستاسو دين اي مؤمنانو پتوق ومسخروني ولدينو لهذا دوي دوستانو مدد كون كي منسي، او د الله نه ویریږي که چرته تاسو مؤمنان یې یعنی ریښتونی مؤمنان. د دې وجې نه چې ریښتونی مؤمن د الله د دشمنانو د دوستۍ نه انکار کوي، نو معلومه شو عزتمندو چې د کفارو سره دوستي کوونکی ریښتونی مؤمن نشي کېدی، بلکې دا د ایمان دعوه کې درواغجن دی که هر څوک وي. دا علامه سعدی رحمه الله لا بیا په خپل تفسیر تیسیر الکریم الرحمن صفه 268 کې دغه خلق چې ځان ته مؤمنان وایي او کفارو سره دوستانی کوي، دا بیا به حد احمقانو د انسانیت او مروءت نه وتلي خلق ګڼل دي. موصوف د یاد آیات کریمه تفسیر کې طویل وضاحت کوي او بیا فرمایي: فاذا علمتم ايها المؤمنون حال الكفار وشده معاداتهم لكم ولدينكم فمن لم يعادهم بعد هذا دل على ان الاسلام عنده رخيص وانه لا يبالي بمن قدح فيه او قدح بالكفر والضلال وانه ليس عنده من المروءه والانسانيه شيء فكيف تدعي لنفسك دينا قيما وانه الدين الحق وما سواه باطل وترضى بموالاه من اتخذه هزوا ولعبا وسخر به وباهله من اهل الجهل والحمق وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له ادنى مفهوم. دا فرمیو پس کلا تاسو پوشی اے مؤمنانو د کفارو د حال او د هغوی د سخت دشمنینا کوم چې تاسو ستاسو د دین سره لدی، چاچې لدی ورسته د دوی سره دښمنی و نکړه، نو په دې به دلالت وکړي چې اسلام د پنيز هیڅ قیمت نه لري، او دا د هغه چا پروا نه کوي چې د اسلام بدناموي او یا د په کفر او گمراهی سره بدناموي. دا چې په دې کې هیڅ سړی توبه او انسانیت نشته، نو ته څنګه د خپل ځان لپاره د مضبوط دین دعوه کوي او د دې دعوه کوي چې دا حق دین دی او نور دینونه باطل دي، او بیا د هغه چا په دوستانی خوخ او رضای چې ستا دین لوبي او ټوقي ګرځولي دي، او د دې دین پسې او مسلمانانو پسې ټوقه او مسخري کوي چې دغه جاهلان او احمقان دي. یعنی ته څنګه د داسې جاهلان او احمقانو په دوستانی راضي کیږي چې ستا دین ټوقه او لوبي ګني او ستا په دین او مسلمانانو باندې ملنډي وهي نو د جناب سعدی رحمه الله د تفسیر نه معلومه شو چې داسې کفارو سره تعلقات دوستانی راشي درشه دا د داسې چا کار دی چې بیخي انسانیت او سړیتوب هم نه لري. نو طالبان بیا مخاطب کوم او په کلا او غوږونو دې دا واوري چې ستاسو دا کړنه چې د کفارو سره ولاده دا نه صرف د دې سور ذکر شوو آیاتونو نه بلکې د بېشماره آیاتونو ضد او مخالف ده چې په اختصار سره به ذکر کوم. الله تبارک و تعالی په سورت آل عمران 113 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. دغه ډول په سورت النساء 109 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى یهاجروا فی سبیل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. په سورت النساء 143 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. بسوره الممتحنه اول نمبر ايه كريمه كي فرمي: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. دا آیاتونه هم صریح وضاحت او بیان کوي په دې چې د کفارو سره دوستي دا د ایمان زوال دی. دغه ډول نور هم قرآني ډیر فرموده شته چې د ایمان دعوه کوونکي پکې په ډیره سختۍ او وعید اورولو سره د کفارو سره د دوستۍ او تعلقاتو جوړولو څخه منع شوي دي، او دا کار پکې کفر، ردت او گمراهي ګرځول شوې ده چې د اختصار له وجې په دې اکتفا کوو. بل دا خو ښکارو بدیهي خبره ده چې د کفارو سره ولا د قرآن د منهج خلاف دی، ځکه چې قرآن کې او دغه ډول په نبوي احادیثو کې چې دا سلګونه اوامر د کفارو سره په قتال او عداوت باندې راغلي، دا کار د دې ټولو خلاف واقع کیږي. دا ټول عبث او محمل ګرځول دي، والعیاذ بالله تعالی. دغه ډول د کفارو سره ولا دا خود اسلام او کفر ترمنځ تمیز ختموي. بیا د انبیاو د راتلو مقصود سو، د کتابونو د نزول هدف سو، او د حق او د باطل ترمنځ د توپیر دعوه، دا ټول خبرې غیر مفید وګرځول شوې، والعیاذ بالله تعالی. دغه ډول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی عملی جهاد او په دې باندې امت ته امر او تر قیامت د دې د دوام بشارت، د هجرت احکام، د غنیمت احکام، د وینځو غلامانو د مالیفه احکام، د جزیه احکام، دا ټول هغه څه دي چې د کفارو سره ولا کوونکي شخص سخت انکار او مخالفت کوي، ځکه براءت د کفارو نه دا د ایمان سره تړلې خبره ده. دا مونږ بار بار ذکر که، خو ولا د کفارو سره بیا د دې براءت حکم له منځه وړي. حسی دا یو حدیث هم مناسب ګڼم چې ذکر کوم، چې مستد احمد د جریر ابن عبد الله البجلی رضی الله عنه څخه نقل کړي چې هغه فرمایي: ما سره وی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت کولو نه راته یو فرمایل: ابایعك علی ان تعبد الله لا تشرك به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتنصح المسلم وتبرأ من المشرکین. او په یو روایت کې الفاظ داسې دي چې وتبرأ من الكافرین، چې ته به د الله عبادت کوي، شرک به نه کوي، لمونځ به کوي، زکات به ورکوي، او د مسلمان خیرخواهی به کوي، او د مشرک او کافر څخه به براءت کوي. دا شو د مسلمان عقیده چې د کافر او مشرک نه به براءت اعلانوي. نو اوس دې څوک لږ د شیخ الحدیث ملا هبت الله نه وپوښتي چې د شیخ الحدیثی لقب د بازاري دی او که نه په رښتیا هم لږ څه ناسه معلومات د دین نه لري. نو که معلومات لري نو تا ته تر قیامته دا فرصت او چانس درکوو چې ته وګوره، مطالعه وکړه، شابه تکړه شه، او د شریعت په نصوصو کې یو داسې دلیل پیدا کړه چې هغه کفار چې هغه د پټول دنیا کې خپل کفر او شرک آزاد عمل کوي، هغه طرف ته د دعوتونو آزادانه ورکوي، په مسلمانانو د بدماشي کوي، په هغوی د بمبارونه کوي، هغوی د قتلوي، هغوی د بندیانوي، هغوی د تعذیبوي، د هغوی مقدسات او حیاګانې د پخونه لاندې کوي، هغوی د خپل کفر نه په حق او د اسلام د مبارک دین نه په سرطان او کینسر سره تعبیر کوي، هغوی د مسلمانان د معاشري مرض ګڼي، او بیا دې چا له مسلمانانو څخه د دې قسم کفارو سره تعلقات او دوستانی کړي وي. لمر به د مغرب نه راپورته شي، خو هیبت الله به د داسې کفر په جواز عبارت النس، دلالة النس او مقتضى النس خو پرېده پرېده، یو اشارة النس هم پیدا نه کړی شي، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. ځکه دا خو دومره بدیهي خبرې دي که یو انسان چې معاشره کې په بېوقوف او کم عقل سره هم شهرت ولري، دا کار بجایزونه غنی پات خو له خيار او عقل لرونکي زکه او طرف دی مسلمانان د موجوده کفار او مشرکان حال خو ګوري د شام په ادلب او دمشق باندې روسي او د هغې متحالفین کوم حال شروع کړي دي هر ورځ څومره مسلمانان په بمونو وری توی خو سره د دې د ملاحبت الله او د طالبانو دوستان دي اسرائیل وګوري په فلسطین او هلته په میشتو مسلمانانو یې کوم ورځ جوړه کړې ده خو ملاحبت الله او طالبان یې په خلاف ګام پورته کول جرم او ګناه ګڼي صفوي رافیزي ایران ته وګوره ښکاره یې د صحابه کرامو د نبوي کورنۍ څومره بې عزتي او توهین ته مټې رانغښتې دي دغه ډول اهل سنت یې د ایران په ناپاکه ځمکه د آزاد مسجد او عبادت حق هم نه دی پرېښې خو هغوی دلته بیا په افغانستان کې د ملاحبت الله د تأمین شوي امنیت په مرسته خپل شرکیات او د هغې پروسی او مؤسسې آزادانه ډول سره په کار اچولی دي ایغور ته لاړ شي او هلته وګوري دی چتپوزو چینایانو په میلیونونو میلیونونو مسلمانان هلته داسې یرغمل کړي چې د حیواناتو نه ورسره سخت او خطرناک سلوک کوي حتی چې د مسلمانانو ښځو ته لمن په کمیس کې نه پرېږدي بېخي لکه د فرعون د مسلمانانو سره یې د یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم یو واقع صورت او مثال ژوندی کړی دی خو د ملاحبت الله ورسره د دوستۍ خواږه ورځ تر بله په زیاتېدو دي او عجیبه خو لا دا ده چې اوس نو کفارو ته کفار نه بلکې بهرنیان وایي والله بېخي د دې قوم د شرعي احکامو سره سره د شرعي مصطلحاتو نه هم کرکه ورځ تر بله په زیاتېدو ده بېخي انسان حیران پاتې شي هغه څوک چې الله ترې نه بیزاري او براءت اعلانوي خو ملاحبت الله یې دوست ګرځوي هغه څوک چې الله ورته د کافر نوم غوره کړی خو ملاحبت الله ورته بهرنیان وایي هغه څوک چې الله یې د امنیت په خرابولو د مال په لوټلو او د سر په وهلو امر کړی خو ملاحبت الله د دې برعکس د دوی امنیت تأمینوي او که دې باب کې ضرورت راشي نو خپل سرونه هم ترېنه قربانوي دفاع یې کوي ساتنه یې کوي او احترام او اکرام خو یې چې څومره په وسه کې وي نو تقصیر او کوتاهي به پکې ونه کړي الغرض دغه ولاد داسې قسم کفارو سره یو د هغو نواقضو څخه ده چې د اسلام په مقابل کې دا د کفارو معاونت شمیرل کیږي چې د معاونت الکفار والمشرکین علی الاسلام والمسلمین له زمرې څخه ګرځي چې په ارتکاب ملاحبت الله ورباندې د جمله طالبانو سره د اسلام د دائرې نه خارج شوی او د ردت په دروازه ورننوتی دی چې جهاد او د دې دپاره قیامې په مقابل کې د من اوجب الواجبات د قبیلې څخه ګرځېدلی دی د طالبانو د پاتې نواقصو څخه به یادونه انشاء الله تعالی پر روان نشست کې وکړو وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین.